ploaie slăvim și eu, să mă închin la Domnul meu, Sfântului ce s-a născut, să mă aplec până la pământ. Închinare, adorare, Dumnezeul nostru-i mare. Închinare, adorare, Dumnezeul nostru-i mare. Ieslei pruncul sfânt și Maria legăna, cerul tot îl lăuda. Închinare, adorare, Dumnezeul nostru-i mare. Închinare, adorare, Dumnezeul nostru-i mare. Păstorii lăuda, bucuros se închina, lăudau pe Dumnezeu, că l-a dat pe Fiul Său. Închinare, adorare, Dumnezeul nostru-i mare. Adorare, Dumnezeul nostru-i mare. Dumnezeule cel sfânt, cum ai venit pe pământ? Ai venit că ne iubești, Doamne, să ne mântuiești. Închinare, adorare, Dumnezeul nostru-i mare. Adorare, Dumnezeul nostru-i mare.